Ben bir balık almayınca biz buradan kalkmayız. Aman gök kandil olmayınca, aman gök kandil olmayınca, aman aman Ali'm neredesin, aman daldır camın perdesin, aman benim gibi dertlisin. Aman benim gibi dertli misin?